शिव समिष्ट से करे शिव चौदह प्रज्ञा अंत में क्या है उदय शब्द का क्या अर्थ है? उदय शब्द का अर्थ कुछ अर्थ है? उदय शब्द का अर्थ तो सूर्योदय है। हाँ पर तो पर होने पर भी पर शब्द प्रयोग करना चाहिए। नोदात सरितो पर नोदात सरित पर उदात परक सरित पर के लिए नोदात सरित पर कहना चाहिए। पर शब्द के स्थान पर उदय शब्द प्रयोग किया। उदय ही इस प्रकार उदय है सूर्य क्या उदय तो अभ्युदय अर्थ मंगलाचरण अभी उदाहरण बाकी। अच्छा उदात पर सरित परश्च अनुदात स्वरितो न स्यात् नोदात ये उदाता अनुदात से स्वरित ये सूत्र का निषेध करता है। अनुदात का स्वरित होता है किंतु यदि अनुदात के आगे उदात हो अथवा स्वरित हो तो उस्वरित नहीं होगा। क्या सूत्र पहले उदाता अनुदात से स्वरित उदात से पर स्वरित किसको होगा? अनुदात को। किंतु वो अनुदात यदि उदात पर को स्वरित पर को होगा तो उसको स्वरित नहीं होगा। उदात पर स्वरित पर से अनुदात उदात पर बहुव्रीहि गार्ग्य आदि मत तो स्यादेव हो जाएगा। प्र आ आरुह में प्र ये इति यत् शब्द है प्रथम बहुवचन है ये प्र ये ये हमसे यहाँ ये सद सद प्रथम वचन फिर स्वर न अंतोदात प्रातिपदिक यह हो गया उदात। तो आगे जस आने पर अनुदात से पे तो एकादश हो जाएगा उदात है यह। आगे आरु अर्तरी धातु लिट लकार में झी में बनेगा प्रथम पुरुष वचन री द्वितीय होकर के आरु बनेगा प्रारु लिटि तस्य परस्मै पदानामिति उस परस्मै पदान नल तो सुस्ता रहे प्रत्यय होता है उदात उदातोन से कौन उदात है ऊ हो गया उदात और आहे धातु उदात है तो आकारस्य उदात सरित परस्य ऐसे यह हो गया था क्या उदात। हाँ यह एक ही उदात हो गया। आरु में रू हो गया अनुदात रू हो गया अनुदात ना उदात हो गया उदात उदात उनसे अनुदात हो गया आ तो और यह हो गया उदात। अब प्र भी उदात है निपात है तो उदातात अनुदात सरित उदात यह के आगे आ अनुदात को सरित होना चाहिए किंतु पर में है क्या उदात उदात पर का अनुदात को सरित नहीं होगा। तो यह उदात है आ अनुदात है आ उदात अनुदात से सरित आ सरित होना चाहिए किंतु उदात पर होने के कारण सरित नहीं हुआ। हाँ एक बार मिला दो री का प्रथम री धातु का क्या होगा री री उस री री उषण पर री को होता है नहीं अत आदि नहीं होता है री के उरत के हला से स्वर्ण से री अ रहेगा फिर अत आदि से आ हो जाएगा आरु री को यन हो जाएगा आरु वो स्वाहा क्वा भी शव वो स्वाहा वह बस अनुदात अनुदात का अनुदात की अनुभूति जो बहुवचन से वस नस होता है क्या सूत्र उसके लिए अनुदातम सर्वम अपदाद उसके है वह अनुदात और सकार होता है सरू हुआ रू के स्थान पर वो आगे अश्व में अश्व होता है आद्युदात वो स्वा स्व इतिहास आकार से सन्नतर क्व शब्द किमोत है क बनता है तित स्वरितम को हो गया स्वरित। स्वरित होने के बाद ये स्वरित पर कहे अश्वा में आ वह हो गया। ये पहले आया था हाँ वह वस्न साधे अनुदात होता है हाँ अनुदातम सर्वम अपादादु अधिकार ही वसद हो गया अनुदात। असहे अस कनिहति अशद आदि उदात इंद इत्यादि नित्यम आदि उदात ही अश्व में अवदात हो गया स्व में अनुदात। को वा अश्व में व में यहाँ एक भी वस के सकार को सस्व शुरू होता है रू होने पर रू को ही अतुर प्रताद प्रत्यय से ऊ हुआ। रू के स्थान में जो ऊ होगा वो हो यहाँ दिया है इसको ध्यान हल स्थानिक वच अस्वर का अनुदात हुआ। हल के स्थान में अस्त्र आदेश हुआ रेप के स्थान में ऊ हुआ। रेप का तो कोई स्वर नहीं हल स्थानिक का जो अच हुआ वो अस्वर का होगा स्वर नहीं रहेगा अथवा अनुदात तो होगा। कहाँ टीका में है नीचे टीका में है दिया बीच में तस्य ऊ सो अस्वर कह श्रंसन धर्म हल स्थानिक नष्ट होने वाले वश के सकार को हल हुआ अनुदात हुआ। तो अनुदात हो अथवा अनुदात हो तो वह में अउदात उदात एकादेश उदात उदात हो जाएगा। तो अभी वो में वो हो गया उदात अश्व उदात था स्व हो गया अनुदात उदाता अनुदात से सरित हुआ यहाँ वो स्व है। किंतु यहाँ जो दिया है को वा स्वा के आगे को फिर आगे वो स्वा को पहले जो दिया था क्या को वो स्वा वहाँ तो स्व स्वरित हो गया था यहाँ क्या दिया है वो स्वा क्वा क्व ये जो क्वा है ये स्वरित है तित स्वरितम स्वरित परक स्वा में अनुदा स्वा में आ अनुदात स्वरित परक होने के कारण उदात्ताद अनुदात स्वरित सूत्र से स्वामी आकार को स्वरिता नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ यहाँ दिया है सन्नतर होता है गोसा अत्रा भी स्व इति आकार से सन्नतर हुआ वो सन्नतर अभी सूत्र आएगा ये सूत्र आया सन्नतर अभी आने वाले उदात स्वरित पर से सन्नतर आगे 475 में आएगा। यहाँ वो स्वामी स्वरित पर कौन से अनुदात स्वामी आकार को स्वरित नहीं हुआ। एक श्रुति दुरात संबुद्ध दुरात संबुद्ध एक श्रुति एक श्रुति का अर्थ एक ही स्वर का श्रवण होगा। दुरात संबोधन वाक्यम एक श्रुति सियात एक श्रुति क्या है त्रैश्वर्य अपवाद उदात अनुदात सरित त्रैश्वर्य का अपवाद वहाँ कोई स्वर का स्पष्ट नहीं होगा। दुरासंबोध आगछ भो मानव को दुरासंबोध में एक श्रुति हो गया वाक्य पूरा वाक्य हो गया। यज्ञ कर्मण्य जप न्यूक सामसु यहाँ नीचे दिया है उदात्तादिना स्वराणाम अविभागेन अवस्थानम एक श्रुति अविभागेन अवस्थान तो उदात अनुदात स्वरित स्पष्ट नहीं होगा ऐसे ही एक श्रुति हुआ। अच्छा आंग उपसर्गत्वात आद्युदात गच्छ हो गया निहित उदा अनुदात भू शब्द निपात टीका में है भू शब्द निपात आद्युदात मानव के अस्य आमंत्रित निघात आमंत्रित से अनुदात होता है। तो ये जितने हैं सब उदात अनुदात कुछ नहीं होगा ऐसे ही एक श्रुति है। यज्ञ कर्मणि अजपन्युक सामसु यज्ञ क्रियायाम मंत्र एक श्रुति स्यात् जपादिन वर्जयित्वा जप न्युक साम को छोड़ करके यज्ञ कर्मणि मंत्र एक श्रुति यज्ञ में मंत्र एक श्रुति अग्निमूर्धादि वह ककुत्वाया इसमें अलग अलग स्वर है किंतु एक श्रुति हो जाएगा। अग्निमृद्धा सब का स्वर बताया। अग्निमृद्धादिवक कृत में अंगेर नीर नलुपश्च अग्नि बनता है, वो अग्नि शब्द अंत में प्रत्यय हुआ, फिट शब्द से अंतोदात होता है अथवा प्रत्यय भी उदात होता है, तो अग्नि शब्द अंत उदात है, ये उदात है। और क्या होगा अनुदातम प्रथम एक वर्जन अग्नि हो गया, प्रथम अनुदात अग्नि हो गया उदात। और मूर्धा जो बनता है मूर्भी बंधन धातु से कर्णनी प्रत्यय हुआ, कर्णनी प्रत्यय होने से स्वनिक्षण पूषण नीति सूत्र मूर्धन शब्द बना, तो कर्णनी प्रत्यय होने से प्रत्यय होता है उदात अंतोदात, मूर्ध शब्द आ उदात मुँह हो जाएगा अनुदात। आगे दिव, दिव शब्द है, दिव शब्द उडीदम पदाद के सूत्र है उदात होता है, दिवस दात पर षष्ठी एक वचन ये षष्ठी अनुदात सुपित सुपन से अनुदात होना चाहिए किंतु उदात हुआ, तो दिव में अ उदात हो जाएगा तो दि हो गया अनुदात, चिन्ह है ना अनुदात। आगे ककुत भी, ककुत शब्द का दिया है, ककुत कहाँ है, ककु शब्द प्रातिवेदिक स्वर्ण अंतोदात फिसो अंतोदात सूत्र है, कु उदात है तो क अनुदात हो गया, ये सब अलग अलग स्वर तो दिया है किंतु जो यज्ञ कर्म में इसका मंत्र प्रयोग करेंगे तो एक श्रुति हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं होगा। यज्ञ किम यज्ञ कर्म यज्ञ करते समय मंत्र बोलते समय एक श्रुति, और स्वाध्याय काले त्रैस्वर्य में वह जब पढ़ेंगे स्वाध्याय के समय अलग अलग स्वर होगा। अजपीति किम ममाग्नेर वर्चो विहवे दस्तु, यहाँ जप समय जप है, अजप न्यूख साम जप कर्म जप करते समय ये सूत्र नहीं लगेगा, अलग अलग स्वर रहेगा। ममाग्ने मम शब्द है, यस्मद अस्मद गस्पत है तो यस्मद होता है फिर अंतोदात उदात है, गस होता है अनुदात से पिछले से अनुदात एकादेशन उदात न उदात हो जाएगा। क्या शब्द है मम मम मम में उदात मम युष्मत गसी आद्युदात हुआ, आदिदात कैसे युष्म शब्द तो उदात है, मम आदेश होता है युष्मद अस्मद गसी आद्युदात, वो ये वसन अनुदात शर्म अपादा आदो आद्युदात कैसे हुआ प्रत्यय तो अनुदात है युष्मद अगर गस अनुदात, मम में क्या आदेश हुआ तुभ्य नहीं तवम तब तब ममा के वचन है, मम आदेश हो गया तो उदात हो ये स्मद अंतोदात है या अंतोदात हुआ। आगे गस का कहाँ गया पूरा षष्ट्यंत को भी आदेश हुआ, हाँ हाँ पूरा षष्ट्यंत होता है ना, षष्ट्यंत होने से तो मम के आगे जो षष्ट्यंत था पूरा को आदेश हो गया मम, मम शब्द होता है अंतोदात, यस्म सद होता है पिशु अंतोदात अंतोदात होगा, अंतोदात होने से पहला हो जाएगा अनुदात दूसरा हो जाएगा उदात। इसमें स्वर क्या दिया मम में स्वरित तो किया, यहाँ आगे अग्नि शब्द, हाँ अग्नि शब्द है अंत में अग्नि अभी अभी आया था अग्नि शब्द पिशु अंतोदात अग्नि शब्द अंतोदात अग्नि में ई उदात है, कहाँ संबोधन हाँ हाँ ठीक है, अग्नि के आगे सु है लोप हुआ तो मम में अ और अग्नि के आगे एकादेश हुआ, एकादेश उदात न उदात होना चाहिए नहीं मम में उदात था उदात उनसे स्वरित कैसे हो गया अनुदात तो दोनों होने पर न, तो मम में आ अनुसरित है ना, सरित चिन्ह दिया है, उदाता तो अनुदात से सरित। हाँ अग्निशद अंतोदात है ना, अंतोदात हो गया तो ये हुआ मम उदात था, अम अग्निशद अंतोदात है तो अ हो जाएगा अनुदात, नहीं उदाता तो अनुदात से सरित। सरित ने एक सूत्र आया था अनुदातो वा, हाँ सरितवा अनुदात पद, यही सूत्र अनुदात पदादि रहते है सरित हो गया, एकादश उदात अनुदात नहीं होकर के सरितवा अनुदात पदादो माँ में आ सरित हो गया। वर्च विहव इत्यादि में एक श्रुति नहीं हुआ, वर्च शब्द है, वर्च शब्द आदि उदात उदाता अनुदात सरित हो गया। और विहवे स्वस्तु वर्चसद असन प्रत्यांत दिया है, असन प्रत्यांत होने से अंतोदात हुआ। आगे बी पूर्वात हयते व संप्रसारण च इति अप्रत्यय हुआ, थाथादि सूत्र अंतोदात तो एक सूत्र थाथादि सूत्र आगे सब आएगा। ये तन तन चिंता नाम एक सूत्र अच्छा सूत्र है था, था थ कहीं पांच सात नौ सांग पांच उन्नत मिला था थ घंक ताज वित्र काना थ अथ घं सो हे ए तदंता न गते अंत उदाते है, ये सूत्र आगे आएगा। तो ये हो गया था थादि सूत्र से अंतोदात, कौन सा हो गया अंतोदात अप्रत्यय हुआ, संप्रसारण जी अप्रत्यय हुआ, था थादि सूत्र अंतोदात तम हुआ विहवे विहवेशु अंतोदात तो आगे अस्तु है, विहवेशु अस्तु अस्तु होने से यही हो गया साधन क्या दिया मामा आगे जुनती अग्नि सदस्य आमंत्रित निघात। अच्छा ये अग्नि जो संबोधन किया मामा अग्नि आमंत्रित से अनुदात हुआ, अनुदात होने के बाद सर्वानुदात हो गया तो मम में अंतुदात था तो सरित्वा अनुदात पदादु अनुदात पदार्थ में से एकादेश उदात नहीं कर सरित हो गया, वर्च हो गया। विहवेशु वी पूर्वक हव धातु से अ होगा तो क्या बन गया वे वे हुआ, अगर अ हुआ अगर हो तो संप्रसारण हो गया, संप्रसारण से वाक हो गया ऊ वी हु अगर अ गुणवाद से विहव हो गया संप्रसारण होने से आगे अप्रत्यय गुणवाद से विहव विहव होने से प्रत्यंतोदा तो होगा था अंत अंत विहव हो गया आगे विहवेशु अनुदात सुप्यतो सुप है सुप्यत विहवे में विहव में उदाती रहा स्वर्णदाते है तो जो विहव में अ है विहवेशु वे हो गया उदात दिया है विहवेशु विहवेशु अगर अस्तु सु में ऊ था अनुदात अस्तु धातु होता उदात उदात से सो में अनुदात अग्र है अस्तु का उदात उदा सरित्वा अनुदात पता न सरित्वा अनुदात पदा दो अस्तु अस्धात तो उदात होगा आगे तू प्रत्यय हाँ वही उदात सरित्व रहण सरित्व अनुदात से अनुदात को सरित्व हुआ सु जप नाम उपांश प्रयोग यथा जले निमग्न से न्यूख नाम षोडश ओंकारा ओम ओम कुछ करेंगे तो उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा गीतिषु सामाख्या साम गीति में इसमें 470 पृष्ठ में इसे दिया इंद्र शत्रु वर्धस्व समासांत उदात्तत्व कर्तव्य पूर्वपद प्रकृति सर्वतम प्रयुक्तमिति शतपथ ब्राह्मण तद्भाष्यादिकम संगच्छते ये इंद्र शत्रु वर्धस्व है इंद्र से शत्रु षष्टि करेंगे तो समास से अंतोदात होगा और इंद्र शत्रु से बहुव्री करेंगे बहुव्री में है प्रकृति स्वर होता है पूर्व पद प्रकृति स्वर तो एवं ही तद ब्राह्मण अथ अयद अब्रवीत इंद्र शत्रु वर्ध से थी तस्माद वह एनम इंद्र एव जगान इंद्र सुख मार दिया अथ यद तस्वद अवक्षत इंद्र से शत्रुवर्ध से इंद्र से शत्रु अंतोदात यदि होता तो सस्वद स एव इंद्रम अहनिषद यदि से बोलता इंद्र कुमार था आद्य अनुकरण पूर्वपद प्रकृति स्वर विशिष्ट से कैसे इंद्र शत्रुवर्ध स्व अंत तो एक तदर्थ का अंतदात ये इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु करें तो क्या होगा षष्ठी शत्रु में उदा अंतोदात समास से सूत्र से अंतोदात किंतु यदि बहुव्री करें बहुव्रहु प्रकृत्या पूर्वपदम बहुसा से पूर्वपद प्रकृत्या इंद्र सद प्रकृत्या हुआ इंद्र सद प्रकृत्या से क्या इंद्र में अंतोदात है तो आगे इंद्र शत्रुघ्न से सब अनुदात हो गया शत्रु भी अनुदात हो गया अनुदात होने के बाद वो शत्रु त्रु में अनुदात है उदाता अनुदात सरित हो जाए किंतु यहाँ जो दे दिया देख अथ यद अब्रवीत इंद्र शत्रु वर्धस्व इंद्र में स्वरित हो गया ये हो गया इंद्र आदि उदात हुआ इंद्र शब्द आया था अभी कहीं यदि परमेश्वर धातु से बनता है र प्रत्यांत तो इंद्र में हो गया द्र स्वरित हो गया ऐसा में क्या दिया देखो इंद्र शब्द आदि उदात क्या है क्या दिया बोलो अग्र अग्न इंद्र वरुण इतने आमंत्रित तत्व अग्नि शब्द या से इंद्र शब्द अग्नि ना इंद्र शब्द चला है ना इंद्र अग्न इंद्र अत्र इंद्र आदिना निहातन इसमें इंद्र शब्द प्रकृति स्वर होगा शत्रु अनुदात हो जाएगा इंद्र शब्द आदि उदात होने से इंद्र के स्वरित हो गया शत्रु अनुदात है तो समास से षष्ठी समास करे तो अंतोदात होना चाहिए अंतोदात नहीं करके पूर्वप्रद प्रकृति बहुव्री इंद्र शत्रु यस्य इंद्र शत्रु यस्य कर शत्रु का अर्थ क्या है छातहिता इंद्र से शत्रु और इंद्र शत्रु यस्य इसमें अर्थभेद क्या है एक इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसका हाँ शत्रु का था परस्पर शत्रु इंद्र का शत्रु है उसका भी शत्रु है कौन उसका नाम वृत्र वृत्तासुर यहाँ शत्रु शब्द कहे इंद्र का शत्रु वृत्तासुर वृत्तासुर इंद्र है तो इंद्र से शत्रु कहो इंद्र शत्रु यश्य अर्थ में भेद नहीं होता है किंतु शत्रु शब्द का अर्थ खाली शत्रु रिपू नहीं है सातयिता मानने वाला इंद्र से शत्रु कहे तो इंद्र को मानने वाला ऐसा करना चाहिए अंतोदात करना चाहिए समाज से अंतोदात इंद्र शत्रु ऐसे कहे तो क्या हो गया इंद्र मारने वाले जिसको जिसको इंद्र मारेगा वो बढ़े तो बढ़ता रहे मारेगा उसको इंद्र तो इंद्र बहुव्री समास करें तो बहु प्रकृतिया पूर्व पदम पूर्व पद के प्रकृति स्वर जो स्वर ईसा रहेगा आगे अनुदातम पदम एक वर्जम उत्तर पद अनुदात हो जाएगा इसी प्रकार अंतोदात नहीं करके आदि उदात कर दिया इंद्र में अस्वरित पहले उदात स्वरित कर दिया, ये दे दिया। देखो अथ यद अब्रवीत इंद्र सत्व वर्धसी, तो इंद्र सत्व में इंद्र में स्वरित यह उदात बाकी अनुदात है, तो ये उदात हो गया, उदात आदि अनुदात स्वरित हो गया। इसमें नीचे दे दिया है स्वर का आद्य अनुकरणम पूर्व पद प्रकृति स्वर विशिष्टस्य इंद्र सत्वर्धस्व से प्रयोग किया, इसमें बहुव्रीहि समास हुआ। पूर्व पद प्रकृति स्वर विशिष्ट का अनुकरण क्या इंद्र सत्वर्धस्व, ये हो गया उदात, बाकी सब अनुदात है। इंद्र में अ हो गया उदाताद अनुदात स्वरित हो गया। अंत्य तो और इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु समास करने पर क्या होगा अंतोदात सशद अवक्षत इंद्र से शत्रु वर्धस्व, इंद्र से शत्रु में कौन है शत्रु में वो है उदात, आगे वर्धस्व में हो गया तुरु है कि उदात, आगे वर्धस्व में उदाता अनुदात स्वरित अलग है। यदि कहता तो उसको वर्षा एव इंद्रम अहनिष्यत, इंद्र को मारता स्वर देता आद्य अनुकरण पूर्व पद प्रकृति स्वर विशिष्ट से, पूर्व पद प्रकृति स्वर विशिष्ट का अनुकरण कहाँ है अथ यद अब्रवीत इंद्र शत्रुवर्धसि मंत्रहीन स्वर तो वर्ण तो मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमान हिन्नति स्वरत्व अपराधात्। मालूम है श्लोक ही याद रखना चाहिए, मंत्रहीन स्वरत्व वर्णतवा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमान हिन्नति यथेन्द्र शत्रु स्वरत्व अपराधात्। स्वरत्व अपराधों से इंद्र को मानने वाला होना चाहिए वृत्रासुर, किंतु इंद्र शत्रु से इंद्र है मानने वाला जिसका वो बढ़े बहुवृषभ कर दिया, तो ऐसे इंद्र उसको मार दिया। आगे उच्च स्तरा वा वसटकार, उच्च स्तरा हो जाएगी वसटकार उच्च स्तर, उच्च स्तर क्या है ऊंचा स्वर दोनों में अधिक, वसटकार में वसट से ऊर्जा है वर्णात कार होता है, तो वसट शब्द से कार प्रयोग किया ये ज्ञापक है, इसलिए एवकार ऐसा प्रयोग होता है, एवकार भी कहा जाता है, तो ये वर्ण से होना चाहिए कि अन्यत्र भी कार प्रयोग हो जाता है। तो एतदेव ज्ञापय पंचम पंक्ति में समुदाय अपनी कार प्रत्यय होती तेन एवकार इत्यादि सिद्धम। उच्च शब्द अधिकरण प्रधान अभी तद विशिष्ट भवन क्रियाएँ वर्त तेन क्रिया प्रकर्षाद आम प्रति उदात्तर होती उदात्तर, उच्च स्तर में तो उदात्तर हो जाएगा, उच्च है उच्च रुदात है उच्च रुदात से उदात, उच्च स्तर का क्या अर्थ हुआ उदात्तर विकल्प से बसठकार शब्द होगा। यज्ञ कर्मणि बौसठ शब्द के लिए बसठ दिया, बसठ बौसठ दोनों ही लक्षण है, बसठ शब्द ना अत्र बौसठ शब्द रख्य थे समारथक है, तो बौसठ शब्द जो प्रयोग करते हैं उच्च स्तर सद विकल्प से कहन से एक श्रुति वा एक श्रुति की अनुभूति है यज्ञ कर्म होने से। विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी एक श्रुति से आद, यहाँ विभाषा छंदसी जो दिया है अनुभूति है विकल्प विभाषा, हाँ दिया है विभाषा वा ग्रहण अनुवर्तमान है विभाषा ग्रहण वा की अनुभूति है फिर विभाषा ग्रहण किया, विभाषा कौन से क्या विभाषा छंदस में अछंदस में निकल जाएगा समझे, विभाषा छंदसी विभाषा कहें तो विभाषा छंदस में अकस्मण दीर्घ करें तो प्रतिष्ठित किस होगा अछंदसी, तो बात पहले था विभाषा कहने का था अछंदसी भी प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो छंदसी अछंदसी दोनों में हो जाएगा ये टीका में दिया। अछंदसी थे पदच्छेद न तंत्राधीना भाषाएं भी विधानार्थम, तंत्र आवृत्ति करके अछंदसी छंदसी विकल्प भाषा में भी हो जाएगा विकल्प, तो इसलिए यहाँ छंदसी विभाषा एक श्रुति से आत व्यवस्थित विभाषा ही हम व्यवस्थित विभाषा से कहीं विकल्प है कहीं नित्य होगा। संहितायाम त्रैश्वर्यम संहिता है तो तीनों स्वर रहेंगे, ब्राह्मण एक श्रुतिर बहुवृचानाम ऋग्वेद में अन्य सामपी यथा संप्रदाय व्यवस्था, एक श्रुति कहीं त्रैश्वर्य कहाँ का अपने संप्रदाय के अनुसार ही व्यवस्था है क्योंकि विकल्प व्यवस्था है व्यवस्थित विभाषा। विकल्प कौन से दो प्रकार तो प्रयोग नहीं है वेद में, जो प्रयोग जहाँ मिलता है। व्यवहार क्या है? दो पक्ष, तो वेद में जहाँ जो पक्ष प्रयोग किया वो पक्ष ठीक है, दोनों पे हो सकता है। तो कहीं संहिता में त्रैश्वर्य, ब्राह्मण में एक श्रुति, जैसे जैसे जिस संप्रदाय में है। न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु दात, स्वरितस्य तु दात। सुब्रह्मण्याय न सुब्रह्मण्याख्ये निगदे यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्मणि जो अभी आया था न्यूक सामसु, यज्ञ कर्मणि अजप न्यूक साम सूत्र से जो प्राप्त था, और विभाषा छंद से जो प्राप्त है, एक श्रुति नहीं होगी। सुब्रह्मण्य निगत में एक श्रुति नहीं होगी। अस्वरित से उदात से स्यात, सुब्रह्मण्य है अपाद बंधे गदिर वर्तते, निगत शब्द सुब्रह्मण्याय निगत, निगत क्या है? गद धातु है, गदत वक्ता है मैची गदति, किन्तु अपाद बंधे गति, अपाद बंध मतलब पाद बंध नहीं, पाद करके श्लोक बनाते हैं, पाद बंध नहीं मतलब श्लोकात्मक नहीं, गद्य बनता है, श्लोकात्मक नहीं मतलब गद्य, गदिर बढ़ते तो अपाद बंधे गदिर, यथा गद्यमिति, गद्य में पाद नहीं श्लोक नहीं, निःशब्द प्रकर्ष से, तो निगा निगत शब्द जो है, निगत क्या है? तो निगत गण से गद्य है प्रकर्ष। उच्चैर अपादबंधम यजुरात्मकम यन्मंत्रवाक्यम पठ्यते सन्निगत, यजुर्मंत्र है, यजुर्मंत्र में श्लोक नहीं है, ऋचा में श्लोक है, गद्य होता है वाक्यात्मक निगत मंत्र, उच्चैर जोर से पढ़ा जाता है। अपादबंध मतलब पादबंध नहीं, पादात्मक श्लोकात्मक नहीं, ऐसा जो गद्य उसको कहते हैं निगत। नेतराम गद्य थी तो कर्मणि नव गदन तो अप करके निगत बनाया, ऐसे जो मंत्र वाक्य है निगत। सुब्रह्मण्या क्या निगदे, सुब्रह्मण्य नाम, सुब्रह्मण्य तत्र साधु यत सुब्रह्मण्याम सरित सरितम यथाइति तो न्योचित अनुते, सुब्रह्मण्य का अर्थ दिया है सुब्रह्मण्य साधु इति सुब्रह्मण्यम, सुब्रह्मण्य साधु सुब्रह्मण्यम, तो मूल में दिया सुब्रह्मण्य साधु रीति यत कर दिया, यह तो सुब्रह्मण्य जो हो गया। आगे उदाहरण दिया है सुब्रह्मण्योम दिया, सुब्रह्मण्योम में हे सुब्रह्मण्य ओम सुब्रह्मण्य साधु यत कर दिया, यत करने से तीत स्वरितम, तीत स्वरितम में यत हो गया तो स्वरित हो गया, सुब्रह्मण्य में स्वरित आगे ओम है। न च एकादश उदात न उदात इति सिद्धे, सुब्रह्मण्य में है अ आगे ओ में ओ, ओम हो जाए निपात उदात, तो दोनों में उमांग से पर रूप होता है, तो एकादश स्वरित। अच्छा यहाँ ओम इति शब्द न उमांग से इति उदात स्वरित और एकादश उदात स्वरित एकादश स्वरित है वो, ये तो हरदत्तादि कहते हैं। तो इसमें ओम कहने से एकादश होने से सूत्र क्या है? उदात स्वरित और एकादश स्वरित कहाँ आया? उदात न उदात एकादश स्वरित दिया है, एकादश उदात नित्यत्व न भवति, एकादश भी आंतरतम्या स्वरित, नीचे टीका में दिया ओमित निपात आदि उदात हो गया, उमांग से एकादश हो गया, एकादश भी आंतरतम्याद स्वरित के स्थान पर स्वरित हुआ, एकादश उदात न उदात इत्यत्व न भवति, अनुदात से इत्यस्य अनुवृत्ति है। एकादश उदात अनुदात जो दिया है ना, कस्य अनुदात से अनुदात होगा, यहाँ स्वरित होने का न वहाँ उदात नहीं होगा, तस्य अने न उदात, इसलिए यहाँ स्वरित हुआ अंतर स्वरित हुआ, तो स्वरित होगा। असु ब्राह्मण ये सब अनुदात हो जाए, अनुदातम पदम एक वर्जम, किंतु दोनों में कुछ भेद ऊपर और नीचे टीका में शायद है। उदात सरित और एकादश सरित भी हरदात आदव सोल, किंतु नीचे टीका में हुआ अनुदात एकादश उदात नित्य न भवती, उदात अनुदात सरित, किंतु ओम को सरित नहीं क्या? उस ओम के ऊपर सरित चिन्ह है क्या? नहीं है, तो उदात हुआ, सरित होना चाहिए किंतु सुब्रमण्य ओम हाँ तीत सरितम प्रत्यय से अंत सरित प्रत्यय तीत सरितम जिदे आए यते प्रत्यय से अंत सरित सुब्रमण्य शब्द तीत हुआ यत प्रत्यय यत प्रत्यय से प्रत्यय से अंत सरित प्रत्यय अंत है कौन सरित है यह सरित था आगे ओम हुआ ओम उदात तो दोनों मिलकर के एकादश उदात हो सरित हुआ सरित तो ठीक है सरित चिन्ह नहीं दिया है ना तो सरित होता है सरित विद हरदत्ता दे कौन सरित हुआ ओ सुब्रमण्य सायत न से एकादश उदात होती थी सीधे पुनरत्र इधर अच्छा ये सूत्र न सुब्रमण्यम सरित से तो उदात ये सूत्र है वो स्वरित होना चाहिए एकादश उदात है ना स्वरित होना चाहिए किंतु उसका निषेध कर दिया न सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम यज्ञ कर्म एक श्रुति होनी प्राप्त थी सुब्रमण्य न्याय में भी सब एक श्रुति होनी चाहिए एक श्रुति किसे प्राप्त था विभाषा छंदसी यज्ञ कर्मणि अजपनियों के समझो एक श्रुति प्राप्त थी उसको निषेध करता न सुब्रमण्यम और सुब्रमण्य में जो ओ स्वरित था स्वरित से तो उदात इसे सुब्रमण्य में ओ उदात हो गया उदात होने के कारण कोई चिन्ह नहीं स्वरित प्राप्त था उदात हो गया बाकी सब एक श्रुति है अनुदात पद में एक और जो अनुदात होता है तो इसका एक श्रुति का निषेध हो गया सुब्रह्म ये तीनों अनुदात होगा एक श्रुति नहीं हुई तो ओ उदात हो गया किससे उदात होने के बाद अनुदातम पदम एक वर्जन सुब्रह्म तीन अनुदात चिन्ह कर दो सुब्रह्म तीन अनुदात न्यो सरित नहीं है सरित होना था किंतु सरित को निषेध कर सरित उदात हो गया उसमें कोई चिन्ह जरूरत नहीं ओम।